Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W MSZ-cie rozpoczyna się spotkanie wiceministra Andrzeja Szejny z ambasadorem Izraela. W ciągu 5 lat prezydenckiej kadencji mogłoby powstać w Warszawie 10 tysięcy mieszkań, mówiła w Trójce kandydatka Lewicy. Organizatorzy akcji liczenia bocianów białych szukają wolontariuszy. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie wiceministra Andrzeja Szejny z ambasadorem Izraela Jakowem Liwne. Jest ono poświęcone atakowi na konwój humanitarny, w którym zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak Damian Sobul. Tuż po zajściu izraelski ambasador nazwał w mediach społecznościowych to tragiczne zdarzenie wypadkiem, których jest wiele na wojnie. Pisał też o polskim antysemityzmie. Ambasador powinien przeprosić za atak na konwój, powiedział w Polskim Radiu Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko Polska tutaj zachowała się bardzo pryncypialnie i słusznie. I bardzo dobrze, że pan minister Szejna spotyka się z ambasadorem i będzie żądał wyjaśnień. Również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w rozmowie z premierem Netanyahu zażądał tak naprawdę wyjaśnień i zażądał wyjaśnienia tej sprawy. I oficjalnie powiedział, że żąda tak naprawdę ochrony ludności cywilnej, jeżeli chodzi o Strefę Gazy. Ambasador Liwne powinien zostać wydalony z Polski, powiedział dziś podczas wiecu przed MSZ-em poseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Z jednego prostego powodu: nie ma zgody i na zbrodnie wojenne, i nie ma zgody też na jego postawę wobec Polaków. To nie jest nadzorca, który przyjeżdża nadzorować jakikolwiek kraj. No, jego postawa jest skandaliczna. Buta i arogancja pana ambasadora jest niewyobrażalna, dlatego absolutnie my jako kraj nie możemy akceptować. Co więcej, wydaje mi się, że jest w tej sprawie zgoda polityczna. Ambasador Izraela został zaproszony do MSZ-u na godzinę 10. Budowa osiedli społecznych to sztandarowy punkt programu kandydatki Lewicy na prezydentkę Warszawy. W ciągu 5 lat prezydenckiej kadencji powstałoby 10 tysięcy mieszkań, mówiła w Trójce Magdalena Biejat. Grunty, które wskazaliśmy, czy to na Stalowej, na Starych Świdrach, na Białołęce, czy to w Śródmieściu, czy na Woli, to są miejsca, które w sumie właśnie mają tak zwaną chłonność na 10 tysięcy mieszkań. Czyli tam jest miejsce, żeby te 10 tysięcy mieszkań wybudować. Chcę też podkreślić, że to mają być osiedla wzorcowe, takie, które znamy z Wiednia, z Berlina czy z Paryża, a więc z przestrzenią zieloną, z miejscami usługowymi, z miejscami na żłobki i przedszkola, bo dzisiaj na nowych osiedlach tego najbardziej brakuje. Magdalena Biejat dodała, że w Warszawie można poprawić jeszcze kilka innych rzeczy, m.in. funkcjonowanie buspasów. Rosjanie przesunęli nieco na kilku odcinkach frontu w Donbasie. Trwają tam zaciekłe warki. Ogółem minionej doby na froncie doszło do 65 starć bojowych Ukraińców z Rosjanami. Ukraińcy, aby prowadzić efektywne działania, potrzebują broni, zaznacza Jarosław Czepurnej z walczącej pod Awdijówką 79. Brygady Desantowo-Szturmowej. To przede wszystkim amunicja artyleryjska dużego kalibru, która wsparłaby działania naszego desantu. Jak wynika z raportu analitycznego portalu Deep State, Rosjanom udało się w ostatnich dniach przesunąć o kilometr w głąb ukraińskich pozycji, m.in. w kierunku Czasowego Jaru. To miasto położone na zachód od Bachmutu w Donbasie. Walki mogą rozpocząć się już w samej miejscowości. Trudna sytuacja panuje też w okolicach Robotynego. Analitycy oceniają, że Rosjanie mogą zająć tę strategicznie położoną wieś w obwodzie zaporowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz polski akcent na targach książki w Brukseli. Magdalena Parys wystąpi w debacie zatytułowanej Kiedy powieść jest przesiąknięta tchnieniem europejskiej historii. Magdalena Parys otrzymała m.in. Nagrodę Literacką Unii Europejskiej w 2015 roku. Jej ostatnia powieść, Książę, porusza temat ruchów nacjonalistycznych we współczesnych Niemczech. O swojej twórczości, a także o swoich doświadczeniach Magdalena Parys opowiedziała korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej. Ponad 40 lat mieszkam w Niemczech. Przeżyłam i upadek muru, i żyłam w dwóch systemach. Te przeżycia i to wszystko, co zdążyłam zaobserwować, przerabiam w tych książkach i oddaję teraz jako już dorosła, dojrzała kobieta i pisarka. Podczas tego panelu chciałabym opowiedzieć trochę o lękach Europejczyków, ale równocześnie może trochę im tego lęku odebrać. Chciałabym jako osoba, która tak dużo pisze o II wojnie światowej, o tym wszystkich napięciach w Europie, trochę dać nam otuchy i spokoju. Brukselskie targi książki potrwają do niedzieli. Organizatorzy akcji liczenia bocianów białych szukają wolontariuszy. Akcja odbywa się co 10 lat, a jej celem jest ochrona ptaków. Polega na dokładnym ustaleniu liczby bocianów oraz ich piskląt w wybranej przez ochotnika gminie, mówi koordynator akcji Marcin Tobułka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

sporo szaleństwa do swojej muzyki. Cool Kids of Death na antenie Trójki, wcześniej Król Słońce. Oba zespoły pracują nad nowymi albumami, ale te będą się ukazywać w drugiej połowie roku. Za to wczorajszy gość rotacji, czyli Pablo Pavo, dzisiaj wydał nową płytę Lacuna. Który zmieni tu noc. Jesteśmy razem tutaj na kilka chwil. Jesteśmy bandą, a pijaną w sztuk. Nie ma tu kamer, choć lecimy jak film. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy burzą z Prospera snu. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy kulą, która leci na wskróć. Jesteśmy ogniem, co sunie przez ląd. Jesteśmy grzmotem przeszywającym noc. Jesteśmy krzykiem, nie wiadomo skąd. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy burzą z Prospera snu. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Mamy tu siebie i więcej nic. Żadnych pieniędzy i nadziei nul. W sobie nawzajem dzielimy ciała na wspólne pół. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Jesteśmy burzą z Prospera snu. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. Dwudziestego szóstego kwietnia będzie można zobaczyć Pablo Pavo i Ludziki na żywo w warszawskim niebie. Planują dalsze koncerty, ale na razie jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądała trasa koncertowa. Jesteśmy bombą. Taki utwór przed chwileczką usłyszeliśmy. Płyta Lacuna wychodzi dzisiaj i zachęcam słuchać uważnie, ponieważ będę mieć dla Państwa niespodziankę związaną z Pablo Pavo, z którym jeszcze się usłyszymy. Teraz przejdziemy do świeżego, zagranicznego singla. Silence. Cloud Nothings w utworze Summer z ich nadchodzącej płyty Final. Ojejku, Boże, aż tutaj się zamieszałem. Dobrze, jeszcze raz. Cloud Nothings w utworze Silence i z nadchodzącego albumu Final Summer, który wychodzi 19 kwietnia. Dylan Baldy, czyli lider Cloud Nothings, o utworze Silence pisze tak. Napisałem tę piosenkę po tym, jak przeczytałem, że Samuel Alito, sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego, próbował uargumentować zakazanie aborcji, używając cytatów faceta, który palił kobiety na stosie za to, że były wiedźmami w XVII wieku. Abstrakcja. Silence jest o tym, jak czasem czujemy się bezsilni, obserwując złych ludzi, którzy rządzą światem, ale koniec końców staramy się żyć według rozsądnych wartości, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Final Summer, 19 kwietnia, Cloud Nothings, nowa płyta. Ja osobiście czekam. Mieliśmy całkiem intensywny początek audycji, dlatego teraz zwolnimy i skłonimy się w stronę popu lat 80., ale oczywiście na nowo. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. Mamy początek kwietnia, a pojawiły się już dwie płyty, trzy, które pretendują do miana płyty roku. Julian Holter z krążkiem Something in the Room She Moves, Adriana Lenker i jej Brighter Future i ten utwór i ta płyta, która przed chwilą nam wybrzmiała. Fabiana Paladino i debiutancka płyta o tym samym tytule. Fabiana Paladino. Takiego popu się po prostu już nie robi. Fantastyczna rzecz. bardzo przypomina mi Eltona Johna z najlepszych czasów. I trzeba przyznać, że artystki przez ostatnie kilka lat sięgały po patent pop lat 80. i implikowały go do swojej muzyki. Chociażby można tutaj wymienić Beyoncé, Dua Lipę. Jessie Ware robi to bardzo dobrze, ale moim zdaniem ten album robi to zdecydowanie najlepiej. Jeżeli miałbym polecić jedną płytę z tego całego zestawienia, które dzisiaj będę prezentować, to Fabiana Palladino to jest mój numer jeden. Pozostając przy kobiecych głosach. We're on a night train, heading to the east end, waiting for the time, looking for a sign. The waves are green, the moon like a jewel. On the night, we are on the night. We're in a dream, we're in. We're in a dream, we're in a dream. And maybe it's a dream within a dream. As quick as light, the shadow moves. In your eyes, it's all in your eyes. The endless sand far away. I don't understand, I don't understand. We're in a dream, we're in a dream. And you know it's not what it seems. We're in. Dream within a dream. jeden z tych albumów, który zaskakuje za każdym razem, kiedy się go odtwarza. Steel Corners. Today is the Day z albumu Dream Talks. Jest to ich 6. studyjny krążek. Bardzo dojrzały, świetnie przemyślany. No i myślę, że zdecydowanie będę do niego wracać. Kobiece głosy na razie dominują. Pozostaniemy w tych klimatach. Można powiedzieć, że ta ostatnia fraza tego utworu jest odrobinę wzruszająca. Kocham cię, chodźmy do domu. Jane Weaver, Romantic Worlds. Piosenkarka, autorka tekstów, gitarzystka, kobieta, która jest odpowiedzialna za wytwórnię Bird Records, do tego jeszcze znana z britpopowego zespołu Kill Laura i folkowej grupy Misty Dixon. Można powiedzieć, kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Na pewno muzycznie. Pod swoim nazwiskiem, Solo, dzisiaj wypuszcza na świat Love is a Constant Spectacle. Polecam. Świetna płyta. No dobrze, to w takim razie do tego zestawienia dorzućmy jeszcze jeden utwór o miłości. Have I told you that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. The Black Keys. Przez ostatnie kilka lat wyrośli na naprawdę świetny, bardzo uniwersalny zespół. Nowa płyta Ohio Player wychodzi dzisiaj. Mogę ją z całego serca polecić, oczywiście. Osobiście jestem fanem raczej ich starszych prac, typu pierwsze dwie, trzy płyty, w szczególności Rubber Factory, kiedy jeszcze panowie faktycznie grali tylko we dwóch. Była tylko perkusja, gitara, wokal. Było to wszystko takie brudne, przyjemne. Teraz ten zespół wyrósł do miana gigantycznej firmy, która zatrudnia no, kilkunastu nawet muzyków przy tworzeniu swoich płyt i to słychać na tym albumie tutaj też w tym konkretnym przypadku mogliśmy usłyszeć wiolonczele. No i z Black Keys trochę jest tak, że to jest jak pójście do sieciówki, kawiarni, wzięcie najlepszej swojej ulubionej kawy. Człowiek wie, czego się spodziewać. Jest to przyjemne doświadczenie, nie najlepsze, jakie może być, oczywiście, ale zdecydowanie warte sięgnięcia. Ohio Player, The Black Keys. Album godny polecenia. Co teraz, pozostańmy przy Danie Auerbachu, czyli człowieku, który stoi za wokalem i za gitarą w Black Keys, aczkolwiek nie będzie to jego wokal i jego gitara. Told me any lies, but your lips have turned me round time or two. I tried to prove that you were wrong, but you told me all along that you were looking for a hero. You done your time with figures made of stone. You run wild, but I see your smile. It's all I need. I let you run wild. Oh, that's your style. It's all I need. Your hometown, everybody let you down. Wspomniany wcześniej Dan Auerbach dołożył swoją cegiełkę w tej kompozycji, czyli frontman Black Keys. Do tego jeszcze Rick Rubin produkował ten album, a moje osobiste odczucia są takie, że bardzo to przypomina Alabama Shakes. To pierwsze fajne i bardzo przyjemne Alabama Shakes. Marcus King w utworze Hero z albumu Mood Swings, który oczywiście wychodzi dzisiaj. Będziemy stopniowo wchodzić bardziej w Stany Zjednoczone. Teraz już naprawdę będzie bardzo bluesowo. Well, my head's been hurting, my back's been aching, the water's drying up, there's a war in the making. People eating bugs cause they won't eat bacon, doggone it. There's needles in the streets, folks hardly surviving, on sidewalks next to highways full of cars self-driving. The poor keep hurting and the rich keep thriving, doggone it. There's a little town somewhere, the only thing you hear at night is that old mill humming. The only time traffic backs up is when that old sweet Norfolk Southern train's a humming. With me and a dog on it, just a me and a dog. People's crying about burning coal, but not the poor souls who's digging it. I reckon there's been a many good men in the grave trying to keep our houses lit. From down in the oil fields and the pipelines and the linemen and the coal mines, we can sit at home and plug in a newfangled bullshit. And Republicans and Democrats, Lord, I swear they're all just full of crap. I ain't never seen a good city slickin' bureaucrat. But there's a little town somewhere, the only thing you hear at night, that old mill humming. The only time traffic backs up is when that old sweet Norfolk Southern train's a humming. With me and a dog on it, just a me and dog on it. Well, my head's been hurting, my back's been aching, the water's drying up, there's a war in the making. People eating bugs cause they won't eat bacon, dog on it. Jest coś czarującego w muzyce, która brzmi tak, jakby mogła powstać 70-80 lat temu. Mark Anthony w utworze Doggin' It z albumu Hymnal for a Troubled Mind. To teraz na sam koniec pierwszej godziny naszego spotkania zaprezentujemy dwa utwory, które są od takich konkretnych firm indie rockowych. Skojarzenia z Czajkowskim są absolutnie uzasadnione. Around the handles of a blade, on the knuckles from the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights and sirens. Ah, you know it won't be long. Time for the radio to play your last song, your last song. I'm just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame me, it's the world that made me, and they're taking me away for a, taking me away for a. Well, here they come, flashing lights and sirens scream, you know they won't be long. Just time to phone the missus, you tell her what you've done, now you've done wrong. I was calling to tell you, baby, they're taking me away for a while. Oh, you can't blame. Wash the blood from your clothes. You can't clean out your clothes. You'll never clean your soul. No, no. S-E-A-B. Tattooed on your knuckles. Does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelets. Are you so young and hard and mean? So cold and mean. Ten, kto skojarzył z Jeziorem Łabędzim, palec pod budkę, chyba tak pani redaktor Grabasz mówi. The Libertines, All Quiet on the Eastern Esplanade. Nowy album, chociaż The Libertines, mimo tego, że przez cały czas tworzą fantastyczną muzykę, przez cały czas nie mogą się pozbyć tego, że ich najbardziej słuchany album, to jest ich pierwszy album, wydany w 2004 roku pod tytułem The Libertines, i podobnie jest w przypadku następnego zespołu, który zagramy, czyli Vampire Weekend. Vampire Weekend też swoją debiutancką płytę nazwał Vampire Weekend, czyli tak samo jak zespół, w 2008 roku. No i wydali teraz nową płytę. Fade, surprise and fade for days. You're elegantly wasted. Before you lost your spark, took acid in the park. We're living in a basement. Now is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we kept the box of wax. Lately I know once it's lost, it's never found. I read the parking rules as Amsterdam unspooled and trucks sped on the Fedrin. The things we used to see, the sandhogs in the street, the chickens in her bedroom. Is it strange I can't connect? It isn't strange, but I could check. Walked around to where we met the first time, overwhelmed, and I know once it's lost, it's never found. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Xiaomi Fan Festival trwa. Świętuj z nami 14 urodziny Xiaomi w Polsce. Sprawdzaj urodzinowe okazje na wybrane produkty. Tylko do 18 kwietnia. Smartfon Redmi Note 13 Pro Plus 5G, 512 giga, aparat 200 megapikseli. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.